นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้การฟังธรรมนั้นเอาโสตเอาหูฟังไม่ได้เอาตาฟังตานี้เรียกว่าหลับไว้แล้วชั่วระยะหนึ่งชั่วการฟังธรรมชั่วการนั่งสมาธิแม้ว่าในผู้เบาเราจะไม่ปล่อยให้จิตออกทางสายตาให้จิตรวมเข้าไปภายในภายในตัวคนเรานี่เรียกว่าปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเมื่อจิตมีความรู้สึกนึกคิดพินิจพิจารณาอยู่ภายในหนังหุ้มนี่แหละเป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะกำหนดอะไรในร่างกายที่มีหนังหุ้มอยู่ถ้ากำหนดดูน้ำเลือดในตัวคนเรานี่แหละมีน้ำเลือดเต็มไปหมดไม่ใช่เป็นของสวยของงามถ้าหากว่ามีอะไรมาบาดมาโถกตำเข้าหนังขาดเท่านั้นแหละเลือดมันจะไหลโจกไหลออกมาให้ปรากฏธรรมดานั้นจิตคนเรามักจะมาเห็นว่าผิวกายเป็นของสวยงามแต่เมื่อมีบาดแผลขึ้นมาผิวกายที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วมันเต็มไปด้วยน้ำเลือดในร่างกายมนุษย์คนเราถ้าไม่มีน้ำเลือดถ้าไม่มีธาตุน้ำชีวิตของคนเราก็อยู่ไม่ได้ตายธาตุน้ำนี่แหละรอเลี้ยงชีวิตไว้ธาตุดินธาตุดินนั้นก็เป็นที่อยู่ของจิตใจถ้าธาตุดินเสียก็ตายได้เหมือนกันธาตุน้ำไม่มีก็ตายได้ธาตุลมไม่มีก็ยิ่งตายเร็วธาตุไฟถ้าร่างกายนี่เย็นจนกระทั่งไม่มีความอบอุ่นแล้วเป็นที่ตายได้เหมือนกันฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านั้นล่อแหลมต่อภัยอันตรายที่สุดเราอย่าคิดว่าชีวิตนี้เป็นของยืนยาวคราวไกล พระพุทธองค์ท่านจึงตรัสพระธรรมข้อหนึ่งว่าอัปปังชีวิตังท่านตรัสว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยไม่ใช่ยืนยาวคราวไกลเท่าใดนักความหลงความไม่รู้ต่างหากเข้าใจว่าอายุของเราจะยืนยาวคราวไกลพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตตังอายุเป็นของน้อยชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวท่านจึงเตือนว่าให้นึกภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆอันใดก็ได้การนึกภาวนานั้นจะต้องนึกให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกหรือว่าทุกลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตมันน้อยไม่นานถ้าใครไม่คิดไม่อ่านก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเราจะยืนยงคงนานความจริงไม่นานเลยคนสมัยนี้นั้นเรียกว่าไม่ค่อยถึงร้อยปีหลวงปู่แหวนทั้งขนาดก็แค่99ปีก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงนามโลปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามในรูปนี้ตั้งแต่เกิดมามันแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลานามรูปังอนัตตานามในรูปกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรามันแสดงอยู่เสมอคือว่าบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังคนเราไม่ต้องการแก่มันก็แก่เวลามันจะเจ็บไข้ได้พยาธิไม่ว่าโรคชนิดใดจิตใจก็ไม่ต้องการปรารถนาแต่มันก็ได้คือมันไม่ใช่ตัวของเราเป็นเพียงเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่จิตหลงก็มักจะมาคิดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าม ันจะเป็นของข้าของเราได้อย่างไรบอกไม่ฟังว่าไม่ฟังมันคอยจะแตกดับทำลายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกผู้ภาวนาจะเข้าใจในใจของตัวเองว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวจริงๆจิตผู้ใดรู้ได้เข้าใจตามโอวาทของพระพุทธเจ้าคำว่าชีวิตเป็นของน้อยจะตั้งใจภาวนาเต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าวันตายมันจะมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนรู้แต่ว่าวันเกิดว่าเราเกิดวันนั้นวันนี้เป็นต้นว่าเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แต่วันตายเราโลได้หรือไม่ว่ามันจะตายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่มีใครโลเมื่อเราโลแต่วันเกิดไม่โลวันตายฉะไหนเราจะมาประมาทมัวเมาอยู่เล่าให้ตั้งใจให้มั่นคงบริกรรมพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้ได้คนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่นไม่สำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าใจของเราเองตัวเราเองกายวาจิตจาจิตของเรานี่แหละสำคัญค คือกายวาจาจิตนี้จะต้องตั้งอยู่ในทานบารมีตั้งอยู่ในศีลบารมีตั้งอยู่ในเนกขัมมะบารมีเป็นการฝึกฝนอบรมให้บุญให้กุศลเกิดขึ้นระวังรักษาไม่ให้บาปมาเกาะอยู่หรือมาจับอยู่เพราะบุญบาปนั้นคนเราทำแล้วอย่าเข้าใจว่ามันไปอยู่ที่อื่นคนทำบาปบาปก็มาอยู่ในตัวคนคนทำบุญบุญก็มาอยู่ที่ตัวคนดังนั้นบุญบาปนั้นมันเป็นเงาติดตัวอยู่ตลอดเวลาคนทำบาปเปรียบเหมือนดังว่าของเหม็นธรรมดาของเหม็นไปไว้ที่ไหนมันก็ส่งกลิ่นออกมาในกายในวาจาในจิตในใจของคนเรานั่นแหละทำบาปเหมือนกับของเหม็นทำบุญเหมือนของหอมรักษาศีลภาวนาทำบุญให้ทานไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาเป็นเรียกว่าทำบุญทำบุญเหมือนดอกไม้ของหอมหรือไม่หอมก็ตามก็เหมือนเป็นดอกไม้บูชาเป็นของสวยของงามคำว่าทำบุญไม่หอมดอกไม้ไม่หอมก็มีแต่ว่ารูปร่างก็งามเพราะว่าบุญบุญนั่นใครทำใครได้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำแล้วก็ไปได้ไม่ได้จะได้ก็ตรงที่เราอนุโมทนาบุญกับเขาทำยินดีพอใจกับกุศลที่เขากระทำบุญนั้นคนทั้งหลายก็มักจะเห็นว่าได้ทานวัตถุเข้าของภายนอกก็เป็นบุญนะอันนั่นก็บุญแต่ว่ายังไม่ลึกซึ้งให้ทำภายในใจนะให้เป็นบุญอยู่เสมอภาวนาพุทโธอยู่ในใจนึกน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ภายในเนี่ยบุญภายในทานก็คือว่าให้อภัยทานอภัยทานนั้นเป็นทานอันสูงส่งเมื่อผู้อื่นล่วงเกินอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องเตรียมใจเตรียมตัวไว้ให้อภัยแก่เขาที่ไม่รู้คนไม่รู้เขาก็พูดไปตามคนไม่รู้ก็ให้อภัยแก่เขาแก่สัตว์โลกคนไม่รู้เขาก็ทำไปตามความไม่รู้คนไม่รู้เขาก็คิดไปตามความไม่รู้ของคนไม่รู้คนไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทีนี้ใจเราผู้ภาวนาต้องให้อภัยให้อภัยของคนไม่รู้ไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนต่อกันไปอีกแนวว่าอโหสิกรรมอโหสิให้ไม่ขัดไม่เคืองไม่วุ่นวายภายนอกแนวว่ามองเห็นทั้งภายนอกมองเห็นทั้งภายในบุญบาปทุกคนทำมาด้วยกันทางนั้นต่างแต่ว่าทำน้อยมากต่างกันบางคนทำบาปมากจนกระทั่งวิกรมวิการไปก็มีคือว่าทำบาปมากทำบาปมากบาปมากไปหน่อยถ้าภาวนาจริงๆบาปมันไม่มากเท่าไหร่ก็หลุดลอยออกไปได้แต่ว่าทำบาปเพิ่มเข้าไปเรื่อยแล้วไม่มีทางหมด บาปบุญนั้นเมื่อทำแล้วมันเหมือนกับว่ามันมาติดมาอยู่ในร่างกายนั่นเหมือนของหอมอยู่ในร่างกายเหมือนของเหม็นอยู่ในร่างกายเหมือนแป้งผัดหน้าผัดตัวเมื่อเอามาทามาผัดแล้วแป้งนั้นก็ติดในตัวคนทำบาปก็ชื่อว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาทาตัวไว้เมื่อทาไว้ไปไหนมาไหนมันก็ส่งกลิ่นไปตามที่ไม่ดีนั่นแหละแต่มันเป็นของลึกซึ่งมองไม่เห็นถ้าผู้ภาวนาจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วก็จะเห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าบาปทำแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญทำแล้วไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเหมือนทาแป้งปะแป้งแต่งตัวเหมือนผ้านุ่งห่มของคนเหมือนเครื่องประดับของคนในโลกทำบาปบาปให้ผลทำบุญผลก็ให้ผลเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นก็เลยเข้าใจว่าไม่มีบาปทำบาปก็ไม่เป็นบาปทำบุญก็ไม่ได้บุญเลยไม่รู้จักทำภาวนาให้จิตใจเป็นบุญการนั่งสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตใจของตัวเองให้เป็นบุญอันนี้เรียกว่าบุญภายในบุญในตัวบุญในใจบุญในวาจาเมื่อใจเป็นบุญใจภาวนาเป็นบุญพูดจาปราศัยอะไรออกมามันก็เป็นบุญจะทำสิ่งใดด้วยกายคือความประพฤติทางกายมันก็ไปในทำนองเป็นบุญฉะนั้นบุญบาปมันให้รวมเข้ามามันละที่จิตนี่แหละให้จิตมันละบาปบำเพ็ญบุญจะนึกจะคิดอะไรก็ต้องระวังความคิดความนึกอันมีอยู่ในจิตนั้นสิ่งใดเป็นบาปเราก็ระงับดับไว้ไม่ต้องให้มันพูดไปสิ่งใดมันจะเป็นบาปเราก็ระงับดับไว้คือไม่ให้มันคิดไปในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธไว้ในใจดีกว่าที่จะปล่อยให้มันไปคิดในสิ่งที่เป็นบาปเมื่อมันคิดมากๆพอแล้วมันก็พูดได้ไม่ละอายเมื่อมันพูดได้คิดได้แล้วมันก็ทำบาปได้ไม่มีความละอายลืมภาวนาพุทโธไปก็เป็นความประมาทลืมมันก็พอตั้งใจใหม่มันก็หลงเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยอย่างนั้นการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานั้นมันอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่ตัวคนเรานั่นแหละถ้าจิตมันฟุ้งมันซ่านมันรั่วไหลไปในกองกิเลสมากเท่าไหร่จิตนั้นมันก็เรียกว่าดำคล้ำไปมองไม่เห็นบาปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนทั้งที่มันติดตัวติดใจคนเราอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่เห็นจะเลิกจะละจะปล่อยจะวางก็เรียกว่าเลิกละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ไม่ลงคือมันเป็นบาปอันมันเกาะเกี่ยวหน่วงเหนี่ยวอยู่ในหัวใจบาปนั้นท่านเปรียบเหมือนยังว่า มีสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตัวปิงตัวปิงนี่มีปิงโคกเขาเรียกว่าอย่างหนึ่งปิงน้ำอย่างหนึ่งปิงน้ำหรือปิงใหญ่ก็มีปิงเล็กเล็กก็มีไอ้พวกปิงนี่ถ้าจับคนเราจับสัตว์ที่ลงไปในน้ำแล้วมันกินโดดกินโดดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองล่ะถ้ามันดูดกินมากๆ ก็เอาถึงตายได้ฉะนั้นบาปพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่าไปทำอย่าไปคิดอย่าไปยึดเอาถือเอาให้ละวางออกไปตั้งใจภาวนาพุทโธไว้ในตัวในใจอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเมื่อใดก็ตามให้พากันประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่มีอุบายทำใดก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะนั้นไม่ใช่ของได้มาง่ายพระองค์ได้รัฐพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจากนั้นมาก็สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่แท้ของได้ง่ายเราผู้ภาวนาเพียงนึกน้อมเอาคุณของพระองค์มาไว้ในจิตในใจก็ว่าทำไม่ได้นึกไม่ได้แต่เวลานึกคิดไปในทางเป็นบาปเป็นอกุศลทำไมมันคล่องแคล่วว่องไวคิดได้ทำได้โดยไม่ต้องหาครูหาอาจารย์ก็ทำได้ทำถูกในสิ่งที่เป็นบาปส่วนว่าในสิ่งที่เป็นบุญทั้งการได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาได้ภาวนามากมายหลายอย่างทำก็ไม่ค่อยจะถูกจะดีทำบุญแต่ว่าทำบาปนั้นมันคล่องแคล่วไปเลยเห็นนั้นพระองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปนั้นพอแล้วไม่ต้องทำอีกบุญนั่นแหละยังน้อยอยู่ให้รีบทำและไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้ด้วยดูเวลาเราเกิดมามีใครมาเกิดพร้อมเราล่ะในท้องแม่ของเราเกิดมามีใครมีกี่คนมีตัวเราคนเดียวนั่นแหละเป็นส่วนมากแล้วเวลาถึงคราวที่จะจากโลกนี้ไปคือความตายเราจะไปชักชวนใครให้ไปตายพร้อมเราเขาไม่ไปว่าข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายแล้วขั้นคนไหนบ้างจะตายไปด้วยก็รีบมาตายพร้อมข้าพเจ้าไปจะมีคนไปไหมเปล่าไม่มีถ้าเขาจะตอบก็ตอบได้เป็นต้นว่าก็แกจะตายก็ตายไปคนเดียวทีเวลาตายไม่ต้องมาชวนข้ายังไม่อยากตายไปนั่นแหละทีนี้คนโบราณเขาจึงฉลาดแต่งเป็นโครงเป็นกรเป็นฉันไว้ให้เอามาคิดมาอ่านว่าเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนสนุกเฮฮาเพื่อนโฝงพาทำบาปด้วยกายวาจาจิตนั้นมีอยู่เยอะแยะเรียกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากคือเวลาทำชั่วเสียหายเพื่อนมีมากแต่ว่าจะทำดีไม่ค่อยจะมีก็มีน้อยหรือเวลาคนเราจะตาย คนอื่นเขาไม่ยอมตายไปด้วยพอตายหมดลมเมื่อใดเวลาใดเขาก็เรียกว่าขาดญาติขาดมิตรขาดพี่น้องกันอย่ามาหลอกมาลานกันอีกต่อไปนี่แหละคือว่าเพื่อนพาทำดีมีน้อยเพื่อนพาทำชั่วเสียหายมีมากในโลกนี้จึงจำเป็นต้องภาวนาอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้ไม่มีใครหรอกที่จะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดีเท่าตัวเราไม่มีคนเราทุกคนนั้นเรียกว่ารักตัวเองมากกว่าคนอื่นไม่เชื่อก็ให้เอาทานไฟแดงใส่บนศีรษะของเราแล้วก็ใส่บนศีรษะคนอื่นแล้วมันจะปัดปัดที่ไหนก่อนมันก็ปัดตัวเราเองก่อนแล้วก็ไปดับไฟให้คนอื่นนี่แสดงว่าคนเราทุกคนนี้รักตนน่ะดีกว่าคนอื่นถูกไฟไหม้ก็ปัดดับไฟตัวเองก่อนการภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอย่าไปคิดว่าทำได้ยากความจริงทำบุญทำกุศลทำได้ง่ายไม่ต้องปิดบังเรียกว่าเปิดเผยได้คนทำบาปต้องหาวิธีปิดบังอำพรางแม้ตัวเองทำมาแล้วก็ว่าตัวเองไม่ได้ทำนี่คือว่าบาปมันชอบปิดบังอย่างนี้แหละทำบุญกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเป็นบุญทั้งกลางวันเป็นบุญทั้งกลางคืนเป็นบุญทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนอนท่านก็ให้ภาวนาได้แต่ว่าต้องนั่งภาวนายืนภาวนาเดินภาวนาเสียก่อนถ้าจะไปเอาตลอดนอนภาวนาดีแล้วก็นอนทีเดียวนั้นไม่ได้เพราะนอนนั้นท่านเปรียบเหมือนยังว่าตายพอนอนลงมาก็หลับไปแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไรภาวนาพุทโธก็ยังไม่รวมจิตรวมใจมันหลับไปเสียก่อนท่านจึงให้เอาไว้เป็นบทสุดท้ายภายหลังเมื่อมันง่วงเหงาเหานอนมาก็ให้คิดว่าตัวเรานี้เคยไปนอนในท้องแม่มานานแล้วทุกคนคือไปนอนอยู่อย่างนานเรียกว่า10เดือนบางคนตั้งปีก็มีไปนอนอยู่ในท้องแม่10เดือนนี่เราเป็นธรรมดาเรียกว่าทศมาส10เดือนถ้าต่ำลงมาต่ำลงมากเท่าไหร่ก็มักจะไม่รอดเพราะว่าร่างกายมันไม่สมบูรณ์ขาดธาตุขาดอะไรต่อนี้อะไรยิ่งน้อยเดือนลงมาก็ไม่ค่อยจะรอดถ้ามากขึ้นไปแล้วอายุยืนยาวคราวไกลการภาวนาอย่าไปเลือกเวล่ำเวลาอย่าไปเลือกว่าเรายังเด็กอยู่ภาวนาไม่ได้เราแก่แล้วภาวนาไม่ได้ไม่ต้องไปว่าใจการภาวนามันเป็นงานเบาไม่ใช่งานหนักไม่ใช่แบกเสาหามต้นไม้เป็นการนึกการน้อมการเจริญการทำจิตใจให้สงบตั้งมั่น ไม่ให้ใจโลเลลังเลสงสัยให้ใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกเวลาแล้วจิตใจจะได้เย็นสบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อทำอยู่เสมอเสมอก็เหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มใส่องค์เมื่อตักได้มากเท่าใดใส่เรื่อยๆมันก็เต็มง่ายถ้าเราไปคอยแต่ให้น้ำฟ้าน้ำฝนโน้นมาตกใส่ไม่ทันการเราต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตในใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครจะประเสริฐสุดเหมือนพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์สองเท่ามีมนุษย์นั่นแหละสูงที่สุดมนุษย์สัปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์จึงเป็นลาภอันประเสริฐมนุษย์สัพุทโธผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์มนุษย์สัอริยโวมนุษย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระอริยสงสาวกในทางพุทธศาสนาคำว่าพระไม่ได้หมายว่าพระผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เป็นพระได้คือใจมันเป็นพระใจเป็นพระใจละกิเลสความโกรธได้ใจไม่โกรธในใครใจวางเฉยๆได้ใจไม่โลภอยากได้ของใครยินดีพอใจสันโดษในวัตถุเข้าของของตัวเองเรียกว่าใจเป็นพระใจเป็นพระหรือว่าตัวเป็นพระจะหมายเอาผ้าขาวผ้าเหลืองผ้าสีเหล่านั้นเป็นพระนั้นไม่ค่อยถูกต้องดีพระนั้นคือใจใจสูงใจไม่โกรธใจไม่โลภใจไม่หลงใจภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นจิตใจไม่ประมาทใจไม่ประมาทชื่อว่าใจทำบุญเมื่อใจทำบุญใจนึกในสิ่งที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญนั่นแหละเวลาจะพูดจาปราศัยอะไรก็มีสติทั้งก่อนจะพูดและเวลาพูดอยู่หรือเวลาจบพูดไปแล้วท่านก็มีสติคอยระมัดระวังสิ่งใดไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นคนพูดดีเป็นคนทำดีไม่ใช่ทำได้แต่บาปคนพูดบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปนั้นใครก็ย่อมเห็นได้เข้าใจว่าไม่ดีแน่แม้จะควรดุควรด่าก็ไม่ควรด่าออกปากเดี๋ยวว่าทำในใจของเราไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจบาปคนอื่นเขาทำเขาประกอบกระทำเองให้เขาทำไปตามเรื่องเขาของเขาไม่รู้เราผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่ยังไม่ท้อถอยอันนี้แหละต้องภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถให้เป็นผู้มุ่งว่าเราต้องทำให้ได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราพูดได้เท่านั้นพอใจแล้วไม่ถูกเราต้องทำให้ได้ด้วยเราต้องละกิเลสในใจของตัวเองให้ออกให้ได้ด้วยคนอื่นผู้อื่นจะมาละกิเลสให้ไม่มี แม้องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงธรรมกรรมฐานให้แล้วสาวกทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้กิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกคนแต่เมื่อมันยังไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาก็เหมือนกับว่าเป็นคนไม่มีกิเลสแต่เมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงเมื่อกระทบความสรรเสริญก็ดีใจถ้ากระทบความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ก็เสียใจไม่พอใจอันนี้คือว่ายังไม่ได้ทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเจ้านั้นท่านทำความเพียรละกิเลสท่านไม่นิ่งดูได้เนี่ยนั้นให้เราทุกๆคนพาการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาทั้งในส่วนรวมและส่วนตนให้ได้ทุกเกินทุกเกินจนชำระละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนให้หมดสิ้นไปได้แล้วนั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง